สวดมนต์ใจดีแล้วเดี๋ยวทำสมาธิกันเลยสวดมนต์นี่เขาเรียกว่าสมรวมใจสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทำสมาธิต่อเพราะว่าใจเรายังไม่ฟุ้งซ่านควรเกิดการทำสมาธิเขาจะเรียกว่าสวดมนต์ไหว้พระภาวนาทางผมตั้งใจทำให้ดีๆ30นาทีอธิษฐานจิตจะให้เรียบร้อยอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็กราบพระกราบพระเสร็จแล้วเราก็เข้าสมาธิเขาเรียกว่าเข้าสู่ร่ำรอยของพระต้องสำรวมกายสำรวมใจไม่ใช่ว่ากายนั่งอยู่ในรอยพระแต่ใจของเราไปอยู่ในรอยใครมันก็ไม่ถูกจะทำให้มันสมน้ำสมเนื้อว่าเวลานี้เรามาอยู่ในรอยพระแล้วทุกคนก็ต้องมีความสำรวมกิริยาเป็นกายของตนวาจาของตนจิตของตนให้สงบให้นิ่งให้เฉยให้รู้จักคำว่าลอยพระแปลว่าลอยของผู้พ้นทุกข์สิ่งที่เราแบกนั้นไว้ในจิตคือกายอารมณ์วิญญาณปัจจัย4ลาภยศทุกชนิดเนี่ยต้องถอดออกจากจิตให้เหลือแต่จิตนิ่งๆเฉยๆเขาจึงเรียกว่าสำรวมกายสำรวมจิตให้อยู่ในกิริยาของพระทีนี้มารเข้ามาประจนภายในกายหรือในจิตก็อย่าไปยึดไปถืออย่าเอามาเป็นเรื่องเป็นราวทำให้จิตฟุ้งซ่านคือคิดไปตามเรื่องราวของอารมณ์หรือเวทนากายเกิดขึ้นมาปวดเมื่อยก็ขันติอดทนเพราะเรามีเรื่องอยู่เรื่องเดียวที่ทำใจอยู่ก็คือพุทโธก็เรียกว่าผู้รู้ผู้เข้าใจในรอยของพระเพราะว่าการสะสมรอยของพระหมายถึงการสะสมความหลุดพ้นให้แก่ชีวิตของตนปกติชีวิตเรานั้นถูกอารมณ์ปรุงแต่งให้ลุกลี้ลุกลนด้วยอารมณ์นานาชนิดที่เกิดขึ้นจนเราทนไม่ไหวทนไม่ได้ต้องเป็นไปตามอารมณ์ก็เรียกว่าคนใจอ่อนหรือคนที่ยังอยู่ในวาระอารมณ์ทับจิตหรืออารมณ์เหนือจิตทีนี้เรามาพบกับพระผู้ให้ธรรมะหรือคำสอนที่สอนให้เรารู้จักทำจิตเหนืออารมณ์ทำจิตเหนือเวทนาเพื่อจะสร้างฐานะของจิตให้แข็งขึ้นคือแข็งต่ออารมณ์แข็งต่อเวทนาท่านถึงให้เรามีความขันติอดทนเป็นหลักมีการปล่อยวางอารมณ์เป็นหลักหรือว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตนั้นเข้าไปข้องเกี่ยวคือให้มีสติรู้เพราะฉะนั้นจิตที่เข้าถึงสมาธิ ข้าถึงความสงบเหมือนจิตคนนั้นเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความหลุดพ้นการหลุดพ้นจึงเรียกว่าการสะสมบารมีให้แก่ชีวิตของตนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์เจ้าทุกๆพระองค์ท่านก็มีการริเริ่มในการสะสมความหลุดพ้นไว้เป็นหลักเพราะท่านก็ไม่ใช่ว่าทำทีเดียวหลุดพ้นหรือทำชาติเดียวหลุดพ้นแต่อาศัยนิสัยที่เคยทำหลุดพ้นมาก่อนถูกฝังไว้แก่กายแก่จิตของตนเองเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันก็มันสร้างความหลุดพ้นขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในอารมณ์ที่เราเข้าไปยึดไปถือเข้าไปเอ่ยชื่อว่าเป็นของเราการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงเรียกว่าการบรรเทาทุกข์เพื่อจะเดินให้ถึงที่สุดของความทุกข์ในวาระหนึ่งในช่วงชีวิตหนึ่งหรือชาติหนึ่งในชีวิตของตนพระพุทธองค์นั้นไม่ได้ทรงสอนให้เรามีความทะเยอทะยานในการพ้นทำตนให้พ้นทุกข์แต่พระพุทธองค์นั้นทรงสอนให้เรานั้นมีการเดินทางออกจากทุกข์ในลักษณะการทำใจพักอยู่ในท่าสมาธิหรือในองค์สมาธิเพื่อจะได้เก็บบารมีหรือเก็บธรรมะให้แก่จิตของตนเองตามหลักภาษาธรรมะเรียกว่า สะสมทรัพย์พระอริยเจ้าทรัพย์พระอริยเจ้านั้นจะส่งเสริมกระแสจิตของคนเหล่านั้นให้พ้นทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตของตนเองเหมือนกับทรัพย์ทางกายบำรุงกายให้แก่กายของตนเองเพื่อไม่ให้กายนั้นมีทุกข์ผู้ใดมีสติมีปัญญารู้เข้าใจเรื่องราวของการสะสมบารมีก็มีความเพียรขึ้นทำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าทำในลักษณะประมาณตนมัชฌิมาของตนไม่จะทำเพื่อความทะเยอทะยานทำเพื่อให้ได้มากับสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้น ตามที่จิตเราปรารถนาพระพุทธองค์ของเรานั้นก็ทรงสร้างบารมีมาถึงสี่อสงไขยชาติในลักษณะการสะสมธรรมะแบบนี้หนึ่งนาทีขึ้นไปเป็นหลักทำได้ถึง4กิริยาบทคือโปรดได้ตั้งแต่คนมีกำลังน้อยถึงคนมีกำลังใหญ่หรือกำลังมากเช่นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่คนชราสามารถที่จะทำกิริยาเรื่องการสร้างบารมีไว้ถึง4ประการคือนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้สายญาติก็ได้แล้วแต่กำลังนั้นจะทำได้พระพุทธองค์ท่านเรียกว่าชีวิตของคนนั้นมีสาระมีประโยชน์ที่เกิดมาแล้วสร้างธรรมะให้กับจิตของตนเองบุคคลที่เกิดมาไม่มีธรรมะคือไม่ได้สร้างธรรมะให้แก่จิตบุคคลนั้นเกิดมาก็เป็นโมฆะเรื่องราวของธรรมะที่วางไว้ในโลกซึ่งเราจะเห็นได้ในหลายๆคน ที่ผัวพันกับชีวิตหรืออยู่ในสายตาในกิริยาของคนที่ไม่มีธรรมะเราจะนึกสมเพชเราจะนึกสงสารกับบุคคลที่ไม่มีสาระชีวิตคือไม่มีธรรมะเป็นหลักไม่ใช่ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีสาระมีประโยชน์ในลักษณะมีลาภมียศมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองพระพุทธองค์ไม่ได้จัดคนนั้นว่าเป็นสาระแต่เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในโลกด้วยปัจจัย4เพียงชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นเองชีวิตความเป็นอยู่ยากดีมีจนข้นแค้นก็อันตรธานหายไปเพราะนั้นเรื่องราวของสาระเราจึงกำหนดเรื่องของจิตที่มีธรรมะขึ้นท่านจึงบอกให้เรานั้นสร้างบารมีสร้างบารมีหนีกรรมกรรมก็แปลว่าทุกข์กรรมแปลว่าหนัก กรรมก็แปลว่าพาไปมันไม่ใช่พาเราเป็นมนุษย์อย่างเดียวบางครั้งมันก็พาเราไปตกนรกเกิดเป็นสัตว์นานาชนิดที่มันจะพาไปตามแต่บาปแต่กรรมที่ได้กระทำขึ้นกรรมจึงเรียกว่าการนำไปสู่การจำแนกชีวิตต่างๆที่เราได้กระทำไว้ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำยังไงต้องได้อย่างนั้นซึ่งเป็นกฎตายตัวสำหรับจิตที่ยังมีภาระหน้าที่เรื่องราวของกรรมอยู่เพราะนั้นเรามาพบธรรมะตรงนี้สร้างความเข้าใจกับธรรมะที่แนะนำสั่งสอนเราจะเข้าใจถึงสาระชีวิตชีวิตของเรามีการพัฒนาขึ้นมาสู่ดวงจิตแล้วก็ควรจะทำจิตนั้นให้รู้จักชีวิตที่เป็นไปตามลักษณะของอารมณ์ต่างๆถ้าเรามาอยู่ในขั้นของจิตแล้วยังไม่รู้จักชีวิตที่ข้างเคียงเราก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้จักจิตคือยังไม่รู้จักอารมณ์นั่นเองมีคำสอนของโลกุตระซึ่งเจาะจงมาสำหรับคนที่มีวาระจิตโดยตรงที่ท่านบอกว่าดอกที่คุณโปรยปักปะทะกรมหักหรือไทวันชั้นขัตสนีคือจิตที่จะรู้จักธรรมะจะต้องเป็นจิตที่รู้จักอารมณ์รู้จักกรรมรู้จักการรู้จักการจำแนกแก่กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จิตที่ยังไม่รู้จักกรรมเหมือนจิตที่ยังไม่รู้จักธรรมะจิตที่ยังไม่รู้จักการจำแนกเพราะนั้นกระแสจิตนานาชนิดที่กระทบกับธรรมะที่ตั้งไว้ในโลกจึงเกิดอยู่ในลักษณะที่เข้าใจและไม่เข้าใจจิตบางจิตก็เข้าใจจิตบางจิตก็ไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในจิตที่ธรรมะอยู่ข้างหน้าจึงทำให้เกิดมีความประพฤติที่ทะเลถลายไปตามเรื่องราวของอารมณ์ซึ่งเขาเรียกว่าหมวดทเวสคือมายาศาสตร์คุณศาสตร์เวชศาสตร์ ลีลาของความโลภโกรธหลงซึ่งเป็นไปตามลักษณะของผู้ที่ไม่รู้ทั้งๆที่ธรรมะนั้นตั้งไว้ในโลกคนที่มีธรรมะจึงหยุดยั้งเรื่องราวของทเวสต่างๆเรื่องราวของลีลาโลภโกรธหลงจึงหันหน้ามาทำเรื่องราวของธรรมะที่เกิดขึ้นทางใจที่ตนเองรู้จัก เพื่อจะเพิ่มพูนฐานะของกระแสจิตนั้นให้สูงขึ้นถ้าจึงเรียกว่าธรรมะยกจิตให้พ้นทุกข์หรือคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนคนให้พ้นทุกข์ไม่ใช่สอนคนให้มีทุกข์ไม่ใช่สอนคนให้เดินไปตามทุกข์ให้รู้จักกักเกณฑ์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยจิตด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการยกฐานะของจิตให้เป็นมนุษย์ที่รู้จักดีจักชั่วให้รู้จักบุญจักบาปให้รู้จักสิ่งที่ตนเองเกิดมาชั่วคู่ชั่วขณะเพราะฉะนั้นธรรมะหรือคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโปรดสัตว์ทั้งหลายกับประสาททั้งหลายที่จะได้มีการยกตนยกชีวิตขึ้นมาก็มีอยู่สองวาระจิตเท่านั้นเองคือวาระจิตที่รู้จักธรรมะประเภทสุดพ้นกับธรรมะประเภทสร้างบารมีธรรมะประเภทสุดพ้นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานมีพระชนชีพอยู่มีพระอรหันต์ต่างๆที่จุติปฏิสนธิในครั้งนั้นหรือยุคนั้นมีการหลุดพ้นขึ้นตามองค์พระพุทธเจ้าธรรมะอีกประเภทหนึ่งคือธรรมะสร้างบารมีหมายถึงการแนะนำสั่งสอนให้รู้จักกิริยาของพระรู้จักกิริยาของกรรมหรืออารมณ์มีการลดละมีการปล่อยวางมีการทำยิ่งอย่างของพระให้เกิดขึ้นในชีวิตที่มากที่สุดที่จะมากได้เขาเรียกว่าธรรมะสร้างบารมีเหมือนกับเราทุกคนกำลังสร้างกันอยู่ในกลางเวลาที่จะอำนวยให้เรานั้นมีการสร้างธรรมะขึ้นซึ่งเราจะเห็นถึงลักษณะของธรรมะหลุดพ้นกับธรรมะสร้างบารมีแตกต่างกันไปเราจะไปเอาเรื่องราวของพระหลุดพ้นมาเป็นลักษณะฉับพลันในขณะที่ได้ฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมให้สำเร็จขึ้นในชาตินั้นก็คงจะยากเพราะเราไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้หลุดพ้นแต่เราอยู่ในฐานะผู้สร้างบารมีก็พอที่จะกักเกณฑ์กันได้จึงมีคำสอนชวนให้คิดถึงลักษณะสติปัญญาว่าหินเด่นเป็นอยู่ใครรู้รู้จักใช้ใครไกลนิสัยไม่เกิดก็หมายถึงลักษณะใครเห็นร่องรอยพระพุทธเจ้าเห็นร่องรอยของความหลุดพ้นมีความศรัทธาเริ่มใสมีความเข้าใจก็นำตนของตนนั้นประพฤติปฏิบัติตามถ้าคนไหนไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจคนนั้นก็จะไกลจากการประพฤติปฏิบัติดีของธรรมะกลายเป็นคนหลงโลกกลายเป็นคนหลงอารมณ์กลายเป็นคนสร้างเวรสร้างกรรมโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ที่มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาเรื่องธรรมะกันอยู่เรื่องของอารมณ์อยู่ก็คงจะมีความเข้าใจถึงการสะสมบารมีให้แก่ชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรื่องราวของการสร้างบารมีนั้นก็ทำได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเวลาของเรานั้นจะเกิดขึ้นเวลาไหนที่เหมาะสมที่จะยกจิตของตนเองให้เป็นธรรมะนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมะต้องมีความเข้าใจมีความเข้าใจถึงกิริยาที่ตนเองกระทำที่ท่านสอนให้รู้จักสำรวมให้มีสติรู้ว่ารอยนี้เป็นรอยอะไรทำแล้วก็ต้องให้รู้จักทำอะไรก็ต้องให้เกรงใจดินฟ้าอากาศว่าเรานั่งสมาธิอยู่ในรอยของพระแล้วนะเราเดินอยู่ในรอยของพระแล้วจะไปทำจิตฟุ้งซ่านจะไปคิดโน่นคิดนี่จะไปโกรธไปเคืองไปอาฆาตพยาบาทอะไรจะไปติดสินนินทาใครจะลุกวี่ลุกลนก็พยายามที่จะหักห้ามเรื่องราวของอารมณ์ซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่ามารที่ทำให้จิตของเรานั้นไม่เห็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมสี่ประการเพราะนั้นเรามาเจอรอยที่ดีแล้วเขาเรียกว่ารอยพ้นทุกข์หัตตาหิหัตตโนนาโถตนของตนก็ต้องสร้างชีวิตตนให้อยู่ในขอบเขตของความหลุดพ้นยกตนไปตามฐานะเวลาที่จะทำได้เมื่อเราใคร่ครวญพิจารณาให้ถูกหลักเราจะมีความรักมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความอิ่มอกอิ่มใจในร่องรอยของตนที่ทำขึ้นจิตของคนเรานั้นถ้ามีสมาธิแล้วย่อมจะพิจารณาอะไรให้เกิดเป็นลักษณะความอ่อนโยนขึ้นเขาเรียกว่าพรหมวิหาร4จิตคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีธรรมะก็คือจิตของผู้ที่ไม่ค่อยมีพรหมวิหาร4โดยมากจะเป็นจิตที่แข็งกระด้างแม้แต่คนที่อยู่ใกล้ๆไปคงก็ไม่ค่อยจะรู้จักเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดก็ยังไม่รู้จักคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาหรือประพฤติตามก็ไม่รู้จักเกิดขึ้นจากนิสัยอดีตไม่มาสมทบไม่มาส่งเสริมกับนิสัยปัจจุบันทำให้เกิดเป็นลักษณะมองไม่เห็นความสำคัญของธรรมะหรือรอยของธรรมะขึ้นเราเป็นผู้ที่อยู่ในตะข่ายถูกคัดเลือกว่าจะเป็นมนุษย์ที่ดีได้หรือไม่จะเป็นอริยะบุคคลได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระแสจิตที่มีการกั้นกรองเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของอารมณ์กรรมตัวนี้แหละแต่ถ้าเราขาดธรรมะขาดการพิจารณาถึงอารมณ์กรรมเราก็อาจจะหลุดจากตะข่ายอาจจะตกนรกเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายมีบุญก็เข้าหน่อยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คงจะเป็นมนุษย์อันธพาลหรืออาจจะเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการหรือเป็นมนุษย์ที่วิกลจริตผิดกับมนุษย์ที่มีสติสัมปชัญญะ สถานกรรมตัวนี้ที่พระพุทธองค์นั้นทรงสอนเป็นเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่กรรมเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวท่านจึงบอกกับเราว่าเราเชื่อหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างนี้เสมอไปในเมื่อยังมีสัตว์ทั้งหลายให้เราพบเห็นในการเกิดการตายขึ้นมนุษย์หรือสัตว์ก็ปะปนไปตามลักษณะบุญและบาปเป็นหลักฐานหรือไปสร้างบุญก็อาจจะได้เป็นมนุษย์หรือไปสร้างบาปก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์มันเป็นเรื่องของวัฏจักรคือการหมุนเวียนอยู่ในบุญในบาปผู้ไม่ประมาทถึงหมวดอัตตาถึงหมวดธรรมะจึงมีการกะเกณฑ์เรื่องกายเรื่องอารมณ์เรื่องจิตขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจถึงธรรมะคำสอนของท่านดีๆก็อ่อนโยนผ่อนตามอย่าขี้เกียจขี้คร้านจะเห็นว่าแนวของธรรมะนั้นไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นกันตายอย่าให้เขาได้ว่าเรานั้นมีพ่อที่ดีแต่ทำไมจึงตกนรกเกิดเป็นสัตว์มีธรรมะดีๆมีแนวทางดีๆทำไมจึงตกไปในเหวเพราะความประมาทอย่างเดียวความไม่เข้าใจอย่างเดียวท่านจึงบอกว่าขาดพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเป็นมนุษย์ที่ดียากเพราะไม่มีพระจะคอยตักคอยเตือนคอยแนะนำสั่งสอนถ้าใกล้ชิดกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมั่นศึกษาหมั่นพิจารณาหมั่นทำตามก็จะกลายเป็นคนที่รู้มีเหตุมีผลรู้จักทางชีวิตของตนดังนั้นการเข้าหาพระเข้าหาธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะแสดงออกมาถึงลักษณะคนที่อ่อนโยนหรือแข็งกระด้างคนที่กลัวบาปและไม่กลัวบาปคนที่กลัวกรรมและไม่กลัวกรรมขึ้นอยู่กับลักษณะการได้รับคำตักเตือนจากพระพระเตือนแล้วบางคนเชื่อพระเตือนแล้วบางคนไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านจะเรียกว่าปัจจตังเรื่องราวของธรรมะเป็นเรื่องของปัจจตังคือเรื่องของจิตฉะนั้นเรามาฝึกฝนอบรมกันในพระศาสนา ก็เพื่อที่จะให้มีสาระมีประโยชน์เมื่อเราได้สาระประโยชน์จากธรรมะไปแล้วก็ไม่ควรจะทิ้งไว้ตรงนี้ควรจะทำให้เกิดเป็นนิสัยมากขึ้นไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นนักบวชเพราะเราเป็นคนที่ยังไม่ถึงจึงไม่เพียงพอที่จะหยุดถ้าเราเป็นคนถึงแล้วเราก็อาจจะหยุดได้พระพุทธเจ้าท่านถึงท่านก็ยังไม่หยุดที่ท่านทำนั้นไม่ใช่ทำเพื่อหลุดพ้นแต่ทำตนเป็นเยี่ยงอย่างเพื่อให้บุคคลที่ยังไม่หลุดพ้นนั้นได้พิจารณาขึ้นเพราะนั้นรอยนี้จะเป็นรอยที่ไม่ตายไม่สูญหาย แล้วแต่นิสัยของใครจะเข้าถึง แต่นิสัยของใครจะเข้าพบเข้าเห็นประโยชน์เข้าเห็นสาระจึงบอกไว้ว่าคนที่เห็นเป็นประโยชน์ก็มีคนที่เห็นไม่เป็นประโยชน์ก็มีบางคนก็เข้าวัดเข้าวาเข้าหาพระแบบเป็นคนบางคนก็เข้าหาวัดวาอารามแบบเป็นผีคือหลอกตัวเองมันหลงกินหลงนอนหลงลาภหลงยศหลงปัจจัย4นี่คือคนที่เข้าวัดแบบหลอกตัวเองแต่คนที่เขาเข้าวัดแบบประเภทให้ความจริงแก่ตนเองก็คือบุคคลที่มีธรรมะ